Tongwete ninga imiso na nzela Mutuwe indi na kanisiyo Naluka kaka na mwana na nayebongo mwate mananga ikita Nasilisi boyo moyo mpona kolugayo Nalandiyo kututi na pergola Balabina ngani kuale kaki ya wai Pergola Saki na komi Mama na mote Marte Na kukufate Miso kama lili Masika na kumona Yo Marte Na koyebate Maloba na bombilio Na kati ya mote Mama mamuli Na kubombate Lobi na koya Kama lini masika na kumona